से कहीं धीमे पांव से, जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। जिनके दरमिया गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी, बाहों को ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। बाहों को ठंडी छाओ को हम भी कर चले अलविदा।